Og dermed vi klar til å sette i gang. Nå er det like før vi begynner programmet. Har vi skru på radioen da? Skru på radioen? Ja. Jeg føler. Nei, det ikke noe. Nei, det ikke begynt enda. Du kan bare fortsette. Det ikke begynt enda. Ja, og da går vi... Nei, nå begynt. Var den der? Ja. Hysj! Det var jo ingenting der, jo. Nei, det var det igjen! Det kommer den der. Nei, det borte igjen. Borte nå. Ja, og da går vi videre til... Nei, det var det igjen. Ja, mens vi lytter på radio, setter vi over til Studio B, der vår musikalske gjest Arne Domnerus sitter klar med Ta deg i skorna.